نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة سعاد درویشت مبارک ہدایات یو سلوی ختم نانوے درس دے وذکر عبدنا رایات کبندز منگا ایوب ایوب علیہ السلام اذ نادا کلیچ دعا غخت و ربہو دخبل ربنا انی مسنی الشیطانو دا چی بے شکر سیدل دمات شیطان بنصب و عذاب پستڑی والیو پا عذاب سراب بعض مفسرین وی نصب نمراد آغا ضرر دے پا بدن کی او دا عذاب نمراد اغفل اهل والمال لے یقیناً رسیدل دماتا شیطان بنسب و عذاب پستڑی والی او پا عذاب سرا گورا نصب امام ابو عبیدہ د نصب او د نصب د نصب او د نصب فرق کړي او ای ان نصب الشر والبلاء والنصب التعب والاعياء نو نصب ستړي والی ثوي او نصب دا تکلیف ثوي شر ثوي انی ذچیم مسنی الشیطانو رسیدل دی مات شیطان بنسبن پستڑی والی سرا وعذاب او پعذاب سرا نو ان النصب ما اسوابه فی بدنیه والعذاب ما صوابه في ماله بعض علماء کرام دا سے فرمائی لی دی رب کریم ورتو فرمائی لأرکز برجلک وحد اخبل اخب مبارک دی نجزمکا کی اخبا والا الہ العالمین داغی نچین رویستا هذا مغتسل دا زید لمبل دے بارد یخ و شراب او دسکل دے یعنی دین اولام بی او دین او بوس کئی نظاہری باطنی بدن تو بیماری با الہ العالمین تو لیدری کی اور کز برجلک او حدا خپل خپل دیتہ حرکت ورکا دچی حرکت خپل تا ورکو نو الله رب العزت چینی رويستي هاذا مغتسل بارد وشراب دا زید لم بلو دے بارد یخ وبدی و شراب و دسکلو دے و وهبنا له اهله او بخله مونږ غوی ته اهل دا غوی و مثلهم ما هم په مثل دا غوی دا غوی سره دور نور به مور کړو. حسن بصری مولا وی الله ور سره ژوند لیکل اواز دا سی وی چې کم ژوند دیو نه ور سره وبخل یعنی هغه د بیمارو تکلیفونو نه خکل او ورته نورم ورکل حتا بلغ عددهم عدد ممدوا دا شمیر دا غتیر شو بچو شمیر تا ورسیدو. بازی دا سی مقصد ذکر کرے ووهبنا له اهله بخل امگوی تا اهل لاغوی ومثلهم معهم او پمثل داغوی معهم داغوی سردور نور ممور کریو رحمتا مننا دا مهربانی او رحمت زمون دا طرفنا و ذکران اولی الالباب او نصیحت دا پار دا خاوندانو دا اقلنو و خود بیدک دوغثن اونی سپلاس مبارک پلکی دی جارو فَدْرِبْ بِهِنُ وَهْلُكَ پَدِجَارُ سَرَا وَلَا تَحْنَسْ زَانْ مَحَانِسْكَ وَا خپل قسم مماتا وا پپری خدود وَهْلُ دَدِيب ستا قسم بم پرشی قسم بم مات نشی ایویل یوسل دوری با دوام یوسل دیلی دی جارو راوالا دار تا اللہ یو حیلی شرعی و خولا اونی سا پلاس کی دی دوی غثن جارو فادرب بهین و اهلو کپاغی ولا تحنس خپل قسم مما توائے بترک دور بها پپری خدود و اهلو ددی ان وجدنا صابرا بشك مندل ومغه صبرنا نعم العبد خبندو انه اواب بشك غرا غرزي دن کې والله تا ډرا غرزي دن کې هر شي کې الله ته رجوع کولا وَذْكُرْ رَآيَاتِكَ عِبَادَنَا بَنْدِگَان زمنگ ابراهيم ابراهيم عليه السلام و اسحاق و اسحاق عليه السلام و يعقوب و يعقوب عليه السلام اولي الايدي خاوندان د قوت و طاعت کي الله د توعت یو لوی قوت ورکړو لیل ایدی خاوندان د قوت په توعت کې والابصار او د پوهې په دین کې والابصار ای الفقه فی الدین په دین کې الله پوه ورکړوا او د خپل توعت یو قوت او طاقت ورکړو الله ورته لوی لوی همتونه ورکړیو او لوی لوی پوهه په دین کې ورکړیو او الایدی په معنا یت په معنا د نعمت امرازی نو باندې هم اصحاب النعم خاوندان د نعمتونو الله په نعمت کړو الله په احسان کړو ولبصار خاوندان د پوهی په دین کې الله ورته قوت او طاقت په دین کې ورکړو ان اخلصناهم بشک مون چې خالص کړو مونږه غوي بخالصتن پ پاغ خوی خالص سرا ذکر الدار چیا غیا داش د قور دا خیرتو الله د دوی د زړونو نه د دنیا محبت استو او د اخرت د یاداش د پار خالص ګرځولیو بس صرف د اخرت فکرو او صرف داغي طرف ته توجه وا ان اخلصناهم بشک خالص کلو مونږه غوي بخالص وذن ذکر الدار پخوی خالص سرا چی اغیا داشت دا کور دا اخیرتو و انهم بشکاوی عندنا زمون پنیز لمن المصطفین الاخیار خام خاد غورک رشوینو الاخیار او دنیکو خلقنو واذکر اسماعیل والیسع اور آیات کے اسماعیل علیہ الصلات والسلام او یسع علیہ السلام وذلکف او ذلکفل علیہ السلام وکل من الاخیار دا طول دنیکانو او دا غر خلقنو هادا ذکرن اے هادا شرف لهم دا داغوی شرافت ذکر شو یا ذکر سنائے جمیل تم وی هادا ذکرن دا اغثنائے جمیل خیست تعریف داغوی چه الہ العالمین داغوی خکل تعریف فرمائنو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ او بِشَكَ دَپَارَ دَپَرِزْگَارَانُ خَامَخَا خَيْسْتَ زِدَ وَرْتُلُودِ جَنَّاتِ عَدْنٍ جَنَّتُنَ دَا مِشْگِرَئِ بَئِ دا د حسن مآب د پار جنات عدنیات فی بیان دے یا بدل الاشتمال لے جنات عدن جنتن دا مشگرئی مفتحت لهم الابواب کلاو کرشوی بوی دوی تا داغی دروازی بدوی تا کلاو شوی وی متقین فیها تکیا وهن کی وی پدی جنتونو کی پپالنگونو او کرسو یدعون فیها بفاکہت رابلی و پدی کی راغواڑی و پدی کی بفاکہت کثیرت میوی ڈیرے و شراب او دسکلو سیزون ڈیر و عندهم قاصرات الطرف او د دوی سره به بیبیانې وي لنډون کې به د خپلو نظرونو په خپلو خاوندانو د حیا نه بډ کې او د خپل مالک نه او خاون نه بغیر به بل چاته نګوري اطراب امزولی بی ان هذا ما توعدونا دا هغه د چتاو سره وعده کی د شوال یوم الحساب د وجی د ورځی د حساب نا ان هذا بیشک دا کوم نعمتونه چې ذکر شول ان هذا بیشک دا مذکور چې کوم نعمتونه ذکر شول لرزقنا خامخا دا رزق زمونگ دے مالهو من نفاد نبید دید پار اخلاس دل هادا اے الامر هادا کار دادے یا هادا اے المذکور للمومنین دا مذکوران نعمتنا دا پار دا مومنان دی وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ او بشک د پار د سرکشانو خامخا بدتر زید ورتلو دے جهنم جهنم دیس لونها وردن بشید یغیتا فبئس المهاد نبد دے دا جهنم فرش چی دی دکم بدو عمالو بدو قائدو زان تا فرش جوڑ کرے هذا فلیزوقوه حمیم وغصاق نو هذا مبتدا و حمیم وغصاق خبرو فلیزوقوه پمنس کی جمله معترض و هذا دا فلیزوقوه نو دس کی دی غیلرا حمیم چی گرم عبد جهنم دی وغصاق او ویني زوي د جهنميانو د بدن نک مي ويني زوي چيزي يغه تغصاق وي يا غصاق د حد نه زيات او يخوبو توي دا بالکل د حميم ضد لك حميم د جهنم خټکي دلو گرمو بو توي نو غصاق بالکل يخوبو توي دا بالکل داغی زدو غصاق دا داغی زدو ندایا پا مانا دا یخوالی دا دی کت جهنمو ندو کسم دی یو گرم دے او یو یخ دے چیاغی تا زمحریر و یغ یختا دا به انتها یخی وی لکه آبا دا گرموالی دا وجن و جلکی خمرگ نشتا ادا آبا دا یخوالی دا وجن و جلکی خوالتا مرگ نشتا اگر لکه یخم سوزول کئی لکه سنگ گرم شی چی سوزول کئی یا دیر یخوالیم بدن سوزی یا مراد دا دین آغوینی زویدی چه ده جهنم یانو ده بدن نبوزی اغاسق لکه قرآن کی رازی دام پا مانا ده یخواری رازی و آخرو من شکلهی ازواج و آخرو بالعذاب بی من شکله د قسم د دینا ازواج ډیر قسمونه او جوړي جوړي عذاب نبي واخر بل عذاب بي من شکله د قسم د دینا ازواج ډیر قسمونه بوي ادا فوج دا ی وډل دا مقتحم معكم وردن نکیدون کی د تاسو سره اور والو تبوي دای وې لا مرحبا بهم ندی وی فراخی او مرحبا پدوی اصل کې مرحبا فراخ زیت وی مکانن واسع انت وی لا مرحبا بهم ندیوی فراخی پدوی ندیوی خوشالی پدوی انهم سوال النار بیشک دوی اورت وردن کی دن کینی قالو نئی بوئی بلن تم بلکی تاسو چیلا مرحبا بکم پتاسو دی خوشالی نی انتم قدمتموه لنا تاسو راڑوان دیکڑیو دا کفر مونگتا تا کفر خطاسو مونگتا خولیو انتم قدمتموه لنا تاسو راڑوان دیکڑیو دا مونگتا ای دعوت مراکڑیو دا دی کفر نداغور آیات عام دے دا هر ناکار تابیو دا مدبوع بارکیم فبئس القرار نو بد دا ورزیدو شیدو قالو آئی بدوی ربنا ایزمونگ ربا من قدم لنا هادا چاشروان دکڑو منتدا کفر فزیده عذابا نو زیاد ورکی تازاب دعفا فی النار سیوا او دگناو زیاد پغور کے وقالو وای بدوی دا جهنمیان ما لنا سشی مونگ لر لا نرا چی مونگ نگورو رجالا سسڑی کننا نعدهم من الاشرار چیو مونگ چیب مشمیرل دشریانونا امیشه پارگور کافر و مومنانو تا اشرار ویلی دی ویر اغا اشرار نخکاری کننا نعدهم من الاشرار ایدا غٹ غٹ مشرکانو کافر بوئی لکن مثال پتور علماء دا سی مثال ذکر کرے ابو جهل بوئی بلال صہیب او عمار دا سشول رضی اللہ عنہم وای بدوی مالنا سشی مونگ لرالا نرار جالن چنوی نس سڑی ایدا اللہ دا حبیب غریبانان مرگری بدا غٹ غٹ کافر یادی کننا نعدهم چومم چشمیر البموغی پا دنیا کی من الاشرار دشریانونا ورام بیاو دا آغی تابدارو تا کافر و شریان بوی دیتا مفسدین بیوی لکه سور قمر آیات پیویشم را روان دے پیغمبر بارکی وی کذاب اشر دا خودیر دروغ جنو شری دے اتخذناهم سخریا نیولیو مونگدی په دنیا کې پټو کو سرا مونږ خو بدوی پورې ټوکې کولې نو آیا ننشته دی نه چې مونږ یې وینو نا ام زاغت عنهم الابصار یا کګی شوي دي د دوی نه سترګې ان ذلک لحق بشک دا خبر حق دا یقینا دا خبر خامخا حق دا تخاصم اهل النار چی او بل سر جنگون بکی اور والا دا غلطو کشرانو مشرانو جنگون بوی قلو فرمائے انما انا منذر بشک زیر در کون کیم وما من الہ نشت دے بلد عبادتو بندگی مستحق إلا الله سوى الله نا الواحد القهار شدا الله يود القهار حضور ورد رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو د و ما بينهما اغچ دي پمند د دوارو کې العزيز الغفار او غالب دے زور ور دے او ډیر بخون کنے قل فرمایا هو نبؤن عظیم دا قران خبر دے عظیم الشان ته قران په نومونو کې او نوم دے نبؤن عظیم او فرمایا دا قران نبؤن عظیم یو خبر دے عظیم الشان یا دازه چی مدسن یروم دایو خبر دے عظیم الشان گر گر حساب دے ثواب دے عقاب دے سوک با اور تزی او سوک با گر جنت تزی نو قرآن او دازه چی صدر توام دا خبر دے عظیم الشان انتم عنه معرضون او تاسو د دین مخ ګرځون کیئ ما کان لی من علم نو مال رد علمنا بالملئ الاعلى بالملئ الاعلى فباردا غ مجلس پورتنی کی ملئ اعلی نا مراد ملائک دی اذ یختصمون کالا چی آغی جگڑ کولی پا بارد کار دا آدم علیہ السلام کی ملائکو فرمائلی و تجعلو فیها من یفسدو فیها او شیطان وی انا خیر منہو انا خیر منہو دا اللہ حبیب و امات دی خبر سپتنوا تردی چی اللہ را لد قرآن پا زرید دی وحیو کا ایوحا الیا وحی نشکی دی ماتا الا انما مگر دا چیز نذیر مبین یردر کونکے مخکارا اذ قال ربک للملائکتی یاد کا وقت چی فرمائلی اسا رب ملائکتا انی خالقم بشرم من تین بے شک از پیدا کونکم یو بنی آدم لرد خٹونا فیدا سویتو ہو کلے چی برابر کم و نفختو فیہی بر روحی او پکوام پاغ کی دخبل روحنا فقعو لہو ساجدین نشی اغلر سجد کونکی فسجد الملائکت کلهم سجدکڑی و ملائک اٹھول و یجمعون پہ اتفاق الا ابلیسا مگر شیطان نوکڑی استکبر لوی کڑی و زان لوی گنلی و کان من الکافرین آد کافرون او دا اللہ پا علم کی او شد کافرون دا خلق روان لی اگر زیدو دا کافرون قالا یا ابلیس والله فرمایلی و ابلیس ما منعکا سشی منکو تالرا انت سجدا د سجدی کولنا لما دا حغ چاد پار خلقتو بیدئیا چی ما پیدا کو پخپلو لا سنو استکبرتا یا تا تکبر کرده تا زان لوی گنلے ام کنت من العالین یا کیت د متکبریننا آیا تازان لیو گڑلو د سجدینا ام کنت من العالین یا کیت د لیو متکبریننا قال شیطان ویلی وانا خیر منه زغورم د دی آدم علیہ الصلاۃ والسلام نا خلقتنی من نار پیدا کړی دیم زدورنا و خلقته من طین او پیدا کړی دی د اغوی د خټنا قال فخرج منها الله رب العزت فرمایلی او زد دی جنتنا فانک رجیم بیشک ترټل شوه و ان علیک لعنتی او بیشک پتا لانت زما وی الی یوم الدین دو رزد قیامت پوری قال ابلیس ویلی رب اے رب زما فانذرنی نما تا مهلت راکا الی یوم یبعثون دا غورز پوری چې خلق په فکر را پورته کول شي د قبرونو نا دوی مشپولی پوری مهلت غختو قال فانک من المنذرین فرمایلی والله بشکت چی د مهلت در کړو شونه الی یوم الوقت المعلوم د ورځې د وقت معلومه پوری چی اوله شپې لیلا قال ابلیس ویریو فبعزتک زما د قسم وی په عزت ستا لا اغوینهم اجمعین چه خامخا گمراکوم بدئی طول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستاد دوین خالص کنشوی قالا فالحق والحق اقول قالا اللہ رب العزت فرمائلیو اے فالحق اے افان الحق زحقیم زحقیم والحق اقول او حق وایم یا دا حق اول مبتدا وا او دی دے کی ددی یمینی خبر مقدر نے قال اللہ رب العزت فرمائلیو فالحق یمینی نو حق قسم زماده اے ابلیس استا بس قسم وی فالحق یمینی حق قسم زماده والحق اقول او حق زوایم لعمل ان جهنم چخام خاڑک بکم جهنم منکا اے منکا من جنسک د جنس تانا چی شیاطوین لی ومن منو داغ چانا تبعکا چی روان شوی دی تا پس من هم د دی اولاد دادم علیه السلامنا اجمعین د طولنا قلو فرمای ما اسلکم علیه من اجرن زن غوارم تاسو نپ بیان د دی دین سمزدوری زتاسو نساجر و مزدوری نغوارم وما انا من المتكلفين او زنیما د ځان د جوړونکو نا ز د ځانم جوړونکو وما انا من المتكلفين اما قران د ځان نه د جوړ کړي من قال شيء من تلقاء نفسي فقد تكلفا مفسرين وي چاچ د زان یو شی وي نو فقد تكلفا د تکلف کو ني مزد زان ند جوړون کو نا ما دا قران د زان ند جوړ کړي دا خود الله د طرف نراغلې دي دیو جن راغدی ابن مسعود رضی اللہ عنہ چانه چلیو مسئلے تپوسو شوده پویدون دی وی لا علم ولا يتکلف وید جن پویگم ولا يتکلف دزان ندی نه جوړی چې مسئله ورته دزان نه جوړی ذکر ادا دی چې وی لا علم دا علم نه دام یو علم دې چې دی وای ز په هیګم نا الله خپل پیغمبر ته وای قل ما سلکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین او زنی مد زان د جوړونکو نا زد زان د جوړونکو ننې اگر اسن تکلفات چې دین کی وی ناغا نشتا لکه موطا دے امام مالک رحم الله کی حدیث راغلے عمر رضی اللہ عنہ سکافلہ کی روانون یو حوز تور رسیدل نعمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یا صاحب الحوز اے دا حوز خاوند حوز دوبو ستا دی حوز تا درندگان رازی کنا نعمر رضی اللہ عنہ ورتو یا صاحب الحوز لا تخبرنا اے دا حوز خاوند مونتا خبر مرا کوا مونتا دو دا سروائم دیسی تکلفات کئی وَلَا تَعْلَمْ إِنْهُ وَيَنَدِ دَا قُرْآنِ اللَّهِ ذِكُرُ الْعَالَمِينَ مگر نصیحت دے دا پارا دا عالمینو عالمین نا مراد جن او انسنی ندی قرآن مگر نصیحت دے للعالمین اے الجن والانس دے پیریان و انسانان نپارا ولتعلمن نبعه او خام خاپو بشیطاسو پخبر ددی بعد حین پس دس وخنا اے دے قرآن پخبر بپو اشی بعد حین پس د سوخنه یعنی بعد الموت پس د مرغنا یا پو بشی په خبر د دی پس د سوقت نه چی قیامت ده ایتاسو چی قران سوئی د دی په خبرو بپو هشئ